kita, napangitim mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Galing na baliw ako sa'yo, aking sinta, oh my my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, galing na baliw ako sa'yo, aking sinta, oh my my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal na mahal. Gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta, oh my my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Ah, ah.